Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zylewski. Wymiana generałów kierujących wojskami specjalnymi. Ze stanowiska odszedł generał Gut, MON wskazał już jego następcę. Za półtorej godziny otwarte zostaną lokale wyborcze w Holandii. Na duże poparcie może liczyć populistyczna i antyunijna Partia Wolności. Europosłowie chcą zadbać o środowisko, zmniejszyć marnowanie żywności i zwiększyć segregację odpadów. Są kolejne zmiany na najwyższych szczeblach w wojsku. Szef MON-u powołał na stanowisko dowódcy komponentu wojsk specjalnych generała brygady Wojciecha Marchwica. A wczoraj dotychczas kierujący tymi wojskami w Krakowie generał brygady Jerzy Gut zrezygnował ze stanowiska. O przyczynach wiadomo niewiele. Generał Gut złożył dymisję z przyczyn osobistych. Informował rzecznik dowódcy komponentu wojsk specjalnych Krzysztof Łukawski. Są też zmiany w gromie. Dotychczasowy szef tej jednostki specjalnej został zastępcą generała Marchwicy, a gromem pokieruje pułkownik Mariusz Pawluk. W ostatnim czasie ze służby odeszli, przechodząc na emeryturę, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Gocuł oraz generał Mirosław Różański, pełniący funkcję dowódcy generalnego Sił Zbrojnych. W serwisie Trójki teraz o udaremnionej próbie przemytu narkotyków do radomskiego aresztu śledczego. Strażnicy więzienni przejęli kilkaset tabletek amfetaminy. Teraz sprawą zajmuje się policja. Każdy osadzony, który wraca z przepustki, jest dokładnie kontrolowany. Podobnie jest z paczkami dostarczanymi do aresztu. Poszukiwaniem środków odurzających zajmuje się specjalnie wyszkolony pies. Tak było i tym razem, tłumaczy Marcin Brukiewicz z radomskiego więzienia. Narkotyki znajdowały się dokładnie w obuwiu sportowym. Po tym, jak udało się przechwycić to, po przeliczeniu okazało się, że była to znaczna ilość, dokładnie 840 sztuk. Wiemy, do kogo paczka była adresowana. Obecnie trwają czynności, które zmierzają do ustalenia, kto był nadawcą takiej paczki. Za posiadanie narkotyków może grozić nawet do 10 lat więzienia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Holendrzy będą dzisiaj wybierać nowy parlament, a tym wyborom bardzo uważnie przyglądać będzie się Bruksela, bo od wyników mogą zależeć dalsze relacje Hagi z Unią. Wyborcom przedstawiane są dwie różne wizje kraju i jego miejsca w Europie. Obecnego premiera Marka Rutego, stojącego na czele centroprawicowej Partii Ludowej, oraz Herta Wildersa, który jest przeciwnikiem Brukseli i polityki otwartych drzwi dla imigrantów. O ostatnich sondażach tuż przed finałem holenderskich wyborów, a także o specjalnych środkach bezpieczeństwa z Hagi. Tomasz Majka. Według ostatniego badania zwycięży obecnie rządząca Partia Ludowa. Na drugim miejscu znajduje się populistyczna Partia Wolności. Łącznie sondaże wskazują, że w parlamencie będzie nawet 13 partii. Wszystko dlatego, że wystarczy w wyborach uzyskać 1% głosów, by zdobyć mandat poselski. Wyjątkowo w tym roku liczenie samych głosów będzie odbywać się ręcznie. Eddie Haben-Jansen z organizacji ProDemos tłumaczył w rozmowie z Polskim Radiem, że władze zdecydowały się na taki krok z obawy, że przestarzały system informatyczny może łatwo paść ofiarą hakerów. Zdecydowano nawet, że oprogramowanie wspomagające liczenie głosów może być tylko używane na komputerach niepodłączonych do internetu. Wszystko po to, by być pewnym, że żaden zagraniczny czy krajowy haker nie będzie miał wpływu na proces liczenia głosów. Już na początku roku holenderski rząd przyznał, że obawia się ataków rosyjskich hakerów w czasie wyborów. Zdaniem ekspertów zapowiada się też rekordowa frekwencja. Tłumaczone jest to ostatnim kryzysem dyplomatycznym między Holandią a Turcją. Haga, Tomasz Majka, Polskie Radio. Uprawnionych do wyboru 150-osobowego parlamentu jest prawie 13 milionów Holendrów. To teraz jeszcze o decyzjach Parlamentu Europejskiego. Europosłowie chcą zwiększyć segregację odpadów, chcą też, żeby było mniej wysypisk śmieci. Europejscy politycy chcą także wprowadzenia takich zmian w przepisach, żeby nie marnowano aż tak ogromnych ilości jedzenia jak obecnie. O przyjętym właśnie pakiecie rozporządzeń ze Strasburga Andrzej Geber. Nowe regulacje powinny przynieść korzyści dla środowiska, klimatu i ochrony zdrowia ludzi, stwierdza rezolucja. Przepisy przewidują, że do roku 2030 składowanie odpadów mających zły wpływ na środowisko naturalne zostanie zredukowane do poziomu 5%, zaś ilość odpadów żywnościowych zmniejszy się o połowę. Ponadto zakłada się, że 70% odpadów z gospodarstw domowych powinno trafić do recyklingu i ponownego użycia. Zdaniem europosłów Andrzeja Grzyba z PSL i Jadwigi Wiśniewskiej z PiS proponowane zmiany są konieczne. Nie jest dobrze. Mamy naprawdę w tej dziedzinie bardzo dużo do zrobienia. Polska gospodarka dziś nie jest gotowa sprostać w tak krótkim czasie tak ambitnym zadaniom. Obecnie w Polsce do recyklingu kieruje się zaledwie 25% odpadów. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. I ta relacja kończy serwis Trójki. 6.30, wiadomości w skrócie.

No tak raczej energicznie się zaczęło. Dzień dobry, kłaniamy się. 11 minut po 6 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. O, pan słuchacz rowerzysta uprzejmie donosi, że w Płocku asfalt ulic jest tak śliski jak brzuch ryby. No proszę, jak brzuch. Dzień dobry, zaczynamy. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, 71335, tak można się z nami kontaktować w każdej sprawie, a my dziś przez cały ranek generalnie będziemy państwa zabierali do Tel Awiwu. Tam jest nasz specjalny wysłannik, będzie państwu o tym opowiadał. Zaczniemy od plaży. A dlaczego nie? Dlaczego o poranku nie wybrać się na plażę? No więc na tej plaży tam sobie będziemy dokładnie za 3 minuty. Never gonna cast my anchor out of my free spirit torn away. I can't stay here far too long. I got to keep on moving on. Nothing phases, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on. Taki mały festiwal Amy McDonald o poranku, ale ładna piosenka to można. Trójka. Jesteśmy połączeni. Będziemy mieli dzisiaj taki duży festiwal. Tel Awiw. Jesteśmy połączeni właśnie z Tel Awiwem. Tam Marcin Gutowski. Dzień dobry, Marcinie. Shalom, boker tov. Dzień dobry o poranku. Dzień dobry o poranku. No muszę zacząć od tego, jaka pogoda, co za oknem, co słychać, czy miasto już się budzi. Musimy zacząć od tego. No, pogoda za oknem nie najgorsza, chociaż mogłoby być lepiej, ledwie 12 stopni i dosyć wiecznie. A co słychać? Ano na przykład coś takiego. Tak brzmi wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego i to wybrzeże zresztą już nie jest osamotnione, można by rzec, bo od brzasku pojawiają się na nim choćby surferzy korzystający z wiatru, fal, no i braku tłoku jeszcze. No ale ten dość mocny i chłodny wiatr nie przeszkadza wcale także setkom biegaczy, którzy o świcie przejmują taję led, czyli ciągnącą się przez niemal całą długość miasta z północy na południe nadmorską promenadę. Bo tutaj aktywność fizyczna to jest coś, o czym się naprawdę, naprawdę pamięta. Stąd już o tej porze można usłyszeć na plaży także chyba najbardziej specyficzny i typowy dla Tel Awiwu odgłos. No, o tym, co to takiego co to i kto ten dźwięk wydaje, opowiemy jeszcze dzisiaj w audycji. Warto posłuchać, myślę, bo to niezwykłe postaci taki dźwięk potrafią wydawać. Podobnie jak opowiemy o innych, najbardziej telawiwskich rzeczy. W każdym razie plaża to jest to bijące serce miasta, co potwierdziła mi zresztą Anna Węglarczyk, Polka mieszkająca w Tel Awiwie, którą spotkałem, jak żeby inaczej, właśnie podczas spaceru po promenadzie. Całe życie toczy się wokół plaży, tam się wszyscy spotykają, tam spędzają czas i praktycznie naprawdę nie można czasami w takich najbardziej popularnych miejscach trudno znaleźć kawałeczek miejsca, żeby sobie położyć koc, bo rzeczywiście to miejsce jest oblężone. Podobno każdy ma albo może sobie wybrać swój ulubiony skrawek plaży. Tutaj wchodzimy w sferę podziałów społecznych, no bo też są miejsca na przykład wyznaczone specjalnie dla ortodoksyjnych Żydów, którzy nie chcą na przykład spędzać czasu swojego na plaży w otoczeniu roznegliżowania pań i panów, więc mają takie właśnie wydzielone sektory, gdzie tam... Wydzielone grubym, bardzo wysokim murem. I też podzielone sekcja męska i sekcja kobieca. Właściwie tego samego dnia nie mogą kąpać się panie i panowie, tak żeby przypadkiem się nie spotkali w wodzie. Ale na przykład jest specjalny sektor też dla psów, gdzie psy mogą się wyhasać, robić co im się żywnie podoba i tam sobie czas spędzić. Każdy tutaj stara się wygospodarować jak najwięcej czasu, żeby spędzić czy godzinę, czy dwie dziennie na plaży. Nie zdarza... Codziennie? Absolutnie, zresztą dla telawiwczyków sport i takie dbanie o siebie, dbanie o swoją kondycję fizyczną to jest jeden z bardzo, bardzo ważnych rzeczy. Tutaj zresztą faktycznie można zobaczyć cały czas ludzi biegających, ludzi uprawiających sporty. No, parę elementów się na to składa. Przede wszystkim ten trening, który wszyscy mają po armii, no to wiadomo i mężczyźni, i dziewczyny, ale... Bo wszyscy Izraelczycy mają obowiązek odsłużenia swojego czasu w armii. Absolutnie. 3 lata dla mężczyzn i 2 lata dla kobiet, ale no też w takim miejscu, w którym... No jak wiadomo, mamy cały czas lato, więc chodzimy i rozebrani, odsłonięci, więc takie pokazywanie właśnie tej tężyzny fizycznej i tego, że jest się rzeczywiście w formie, tutaj jest jednym z takich ważnych, ważnych elementów, na które większość ludzi jednak zwraca uwagę. A sezon się dopiero zaczyna. Sezon się właśnie zaczyna i tak się pewnie skończy w okolicach października, listopada. Mówicie, że sezon się właśnie zaczyna. Mówiłeś o tym, że w tej chwili około 12 stopni, to tak sobie myślę o tej plaży, ile w ciągu dnia będzie. Można sobie będzie popływać, napawać się... opalać. Na razie tylko ci najodważniejsi pływają, no chociaż temperatura wody już zaczyna przypominać tę letnią temperaturę, jaką mamy w Bałtyku. Niestety to jeszcze taka wiosna, że szaleństw nie ma, tylko jakieś 22-23 stopnie są zapowiadane w ciągu dnia, także koło południa, wczesnym popołudniem pewnie krótki rękaw to już będzie odpowiednie ubranie, natomiast to jeszcze nie jest to, na co wszyscy tutaj czekają, ale początek wiosny to już jest dobry moment, żeby zaplanować wyjazd do Tel Awiwu. Zresztą sama nazwa Tel Awiw oznacza tyle, co wzgórze wiosny właśnie i chyba dość dobrze oddaje tą niezwykłą witalność tego miasta, o której jeszcze dzisiaj na pewno niejednokrotnie powiemy. Oj, będziemy mówić o tym wzgórzu wiosny, dobrze pamiętam? Dobrze, wzgórze wiosny. Marcin Gutowski jest w Tel Awiwie i będziemy się łączyć dziś przez cały dzień z Marcinem, ale w sprawie Tel Awiwu to w porannej audycji. Zapraszamy Państwa serdecznie. Dziękujemy Marcinie. Spotkamy się za kilkanaście minut i porozmawiamy Dziękuję, sobie troszkę dłużej. W tej chwili 19,5 minuty po 6. We'll be right back. właściwie to rzeczywiście takie raczej bałtyckie współczynniki, na razie 22-23 stopnie, to temperatura wody, no też tak w okolicy, a więc całkiem przyjemnie. Gdyby Państwo w sprawie własnego pobytu w Tel Awiwie jakieś wspomnienia mieli, to oczywiście zapraszamy serdecznie. 22,5 minuty po 6. Teraz zdaje się wracamy do kraju. Bo tak, z ciepłych krajów wracamy do Polski, wracamy do Europy. Marcin, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. Na początek Rzeczpospolite. Zapowiedź i fragment na pierwszej stronie tego dziennika rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim. Opozycja wpisuje się w tradycję zdrady narodowej, mówi szef Prawa i Sprawiedliwości. Według Jarosława Kaczyńskiego ostatni szczyt Unii Europejskiej nie tylko podniósł pozycję Polski, ale również osobistą pozycję Beaty Szydło. To, co się stało, może mieć przejściowe, negatywne skutki na rynku polskim, ale generalnie służy polskiej sprawie i sprawie Unii Europejskiej, gdzie trzeba przeciwstawiać się tendencji do jej rozbicia, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. W tej rozmowie pada także ważna deklaracja. Prezes PiS-u mówi, że jest zwolennikiem tak zwanych korytarzy humanitarnych, czyli korytarzy, którymi do Polski miałyby przylecieć ofiary wojny w Syrii. To nie moja decyzja, ale rządu, ale można ją podjąć i trzeba pomagać, jeśli chodzi o korytarze humanitarne. Pomoc nawet kilkuset chorym osobom, nie mam nic przeciwko, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Także w Rzeczpospolitej Ukraińcy pod lupą rządu. Według szacunków ponad 1 000 000 osób z Ukrainy przyjeżdża co roku do Polski. Od 2018 roku ma ruszyć rejestr pracowników ze wschodu. Rząd chce mieć nad nimi kontrolę i zmienia przepisy. We wtorek przyjął projekt w tej sprawie. Po zmianach Urząd Pracy będzie mógł odmówić firmie prawa sprowadzenia cudzoziemca do pracy w Polsce. Jeśli natomiast się zgodzi, firma będzie musiała zgłosić, że Ukrainiec rozpoczął pracę. Pojawią się także nowe wydatki. Rozpatrzenie wniosku ma kosztować 30 zł. Jeśli zaś rząd uzna, że w skali kraju takich pracowników wjechało za dużo i brakuje miejsc pracy dla Polaków, będzie mógł wprowadzić limity zatrudnienia cudzoziemców. Ukraińcy pod lupą rządu. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej życie po Brexicie. Imigranci w Wielkiej Brytanii wciąż nie są pewni swych praw po wyjściu kraju ze wspólnoty, co czeka dziesiątki tysięcy polskich firm na wyspach, pyta Wyborcza i wylicza. W Wielkiej Brytanii działa około 30 tysięcy firm założonych przez Polaków. Do tego trzeba doliczyć około 80 tysięcy samozatrudnionych. Rozkwitły polskie spożywczaki, hurtownie i firmy budowlane. Polska sieć piekarni sprzedała w tłusty czwartek ponad 250 000 pączków. A co dalej z tą Prosperity? Jeszcze w marcu brytyjski rząd oficjalnie powiadomi Brukselę o zamiarze wyjścia z Unii Europejskiej, rozpoczynając negocjacje rozwodowe, a w Izbie Gmin przepadły poprawki lordów wzywające ministrów do zagwarantowania praw ponad 3 000 000 imigrantów z Unii Europejskiej, w tym prawie 1 000 000 Polaków. Życie po Brexicie opisuje Gazeta Wyborcza. W dzienniku Gazecie Prawnej o awanturze na linii Turcja-Holandia, Turcja-Niemcy, zakładnicy Erdoana. Tureckie władze przykładają rękę do rozkładu Europy, używają do tego dwóch narzędzi: uchodźców i mniejszości mieszkających na terenie Unii Europejskiej, ocenia dziennik Gazeta Prawna. Rzucamy jeszcze okiem na Gazetę Polską. Tutaj o zmianach, o nowelizacji ustawy o służbie dyplomatycznej, którą wczoraj przyjął rząd. Gazeta Codzienna komentuje: rząd dekomunizuje dyplomację, kadry Ministerstwa Spraw Zagranicznych mają zostać zlustrowane. Po wejściu w życie zmian w tym resorcie ludzie tajnych służb PRL-u rozstaną się z pracą w służbie dyplomatycznej. Więcej na ten temat w Gazecie Polskiej Codziennie. To pierwsze strony gazet i Marcin Pośpiech. Dziękujemy. Spotkamy się za godzinę. 20 minut po 7:00 po raz kolejny zajrzymy do prasy, a wcześniej przed 7:00 urywki z kalendarza. People walking by, just getting by. And I just wanna rest my head and lay down with roses on our bed. They say heaven can wait. You and I, we'll survive. Sometimes we're lost and astray, and the hope far away. Hold the line, we'll survive. So let's just smile to the rain, to the heartache and pain. Hold the line, we'll survive, we'll survive. to slow down, now's becoming fast, way too fast. Another gray day, Technicolor saying they're painted in the sky, we're alive. And I just wanna rest my head and lay down the roses in our bed. They say heaven can wait, you and I will survive. Sometimes we're lost and astray, and the world far away, hold the line, we'll survive. So let's just smile to the rain, to the heartache and pain, hold the line, we'll survive. Tonight, I know lately everything seems crazy, people walking by, getting by. Sometimes we're lost and astray, and oh, far away, hold the line, we'll survive. So let's just smile to the rain, to the heartache and pain, hold the line, we'll survive. Tak, mają Państwo rację, to jest ten człowiek, którego oczy zawsze się śmieją, to jest Rod Stewart. Bardzo przyjemne poranne nagranie. Jeszcze pani Ania napisała, no i świetnie. Mój pracownik właśnie wczoraj poleciał na urlop do Izraela, to już wiem, co tam robi, gdy ja tu pod jego nieobecność robotę muszę ogarnąć. Serdecznie pozdrawiam wszystkich odbywających w Izraelu. Izrael to już niedługo, za kilka minut, teraz skrót wiadomości. Bo już minęła 6.30, Krzysztof Zyblewski. Ponad 100 osób może odejść ze służby dyplomatycznej. To efekt nowelizacji, którą przyjął wczoraj rząd. Wprowadza ona lustrację i przymusowe odejścia tych pracowników służby, którzy współpracowali ze służbami PRL-u. Szef MSZ-u Witold Waszczykowski tłumaczy, że chodzi o zmianę pokoleniową. Jesteśmy w roku 2017. Przez 28 lat wyrosło nam już zupełnie nowe pokolenie Polaków, któremu to gronu należy się prawo, aby byli twarzą nowej Polski. A projekt nowelizacji trafi teraz do Sejmu. Rada Warszawy zaskarży do Sądu Administracyjnego decyzję wojewody mazowieckiego o unieważnieniu uchwały dotyczącej referendum w sprawie zmian granic Warszawy, mówi wiceprezydent stolicy Michał Olszewski. Wszystkie czynności oczywiście dotyczące referendum są wstrzymane w tym momencie. Referendum było planowane na 26 marca. Zgodnie z projektem przedstawionym przez PiS, miasto stołeczne Warszawa ma się stać metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin. Więcej powiemy za pół godziny. Konwoje z pomocą humanitarną dotarły do 4 syryjskich miast. Żywność oraz środki medyczne otrzyma około 60 tysięcy osób w Madai, Zabadani, Foi oraz Kafrei. To pierwsza tego rodzaju pomoc od listopada zeszłego roku. Organizatorami konwojów są Czerwony Półksiężyc i Organizacja Narodów Zjednoczonych. Przedstawiciel ONZ-u poinformował, że konwojom po raz pierwszy od wielu tygodni udało się dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Wcześniejsze 20 prób zakończyło się fiaskiem. Dziś mija 6 lat od wybuchu wojny domowej w Syrii. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. Dziś w miarę pogodnie, tylko na północnym zachodzie, a poza tym chmury i deszcz, wysoko w górach śnieg, ale w ciągu dnia właśnie od północnego zachodu możliwe większe rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem, a także w górach porywisty. Temperatura od 7 stopni w Suwałkach i Przemyślu, 8 w Trójmieście i Ostrołęce, 9 w Olsztynie, Zamościu i Krakowie, 10 stopni w Warszawie, Piotrkowie, Gorzowie, Katowicach i we Włocławku, do 11 w Szczecinie i w Opolu.

Przenosimy się na wzgórze Wiosny. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni, polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Wzgórze Wiosny, czyli Tel Awiw. Dobrze zapamiętałem, prawda? Dobrze. Bardzo dobrze. Dziękuję. Marcin Gutowski jest w Tel Awiwie, opowiada nam o tym dziś o poranku. No i kolejne pytanie zaskakujące. Co tam słychać? No, coraz lepiej słychać już to. Aha, no to co było słychać, tylko było trochę słabiej słychać, tylko teraz lepiej słychać to, co słychać. Teraz coraz lepiej to słychać i będzie jeszcze lepiej to słychać. Będą pękały uszy niektórym być może, którzy będą przechodzili blisko. Ale o tym, co to jest, jeszcze zdążymy dziś opowiedzieć. Zdradzę tylko, że chodzi o jeden z najbardziej typowych zwyczajów mieszkańców Tel Awiwu. To za godzinę zdradzimy, co to słychać, to co było słychać. No dobrze, to porozmawiajmy chwilę o tych zwyczajach mieszkańców Tel Awiwu. Jakie one są? No tutaj trzeba by odpowiedzieć, że to zależy, bo nie ma takiego zjawiska jak przeciętny Izraelczyk, czy typowy Izraelczyk do końca. Tutaj w Tel Awiwie jest całkiem prawdopodobne, że ranek ktoś zaczyna od biegania, jak już dziś mówiliśmy, lub innej aktywności fizycznej. Naturalnym widokiem o tej porze są na przykład szpakowaci panowie robiący brzuszki czy pompki na plaży. Inni z kolei, i to też wcale nieodosobnione przypadki, mogą zwłaszcza w weekend, ale nie tylko, wracać właśnie do domu po nocnej imprezie, wszak Tel Awiw nie bez przyczyny jest nazywany non-stop city, czy miastem, które nie zasypia. Tutaj raczej spotkać kogoś, kto chwyta tałes, czyli szal modlitewny i rusza do synagogi na szachrit, czyli poranną żydowską modlitwę, niezbyt łatwo spotkać. To raczej w Jerozolimie. Tel Awiwczycy bardziej o tej porze parzą sobie poranną kawę, smażą szakszukę, czyli klasyczne izraelskie śniadanie, taką jajecznicę na warzywach z pikantnymi przyprawami, a zamiast poradnych modłów raczej rzucają powiedzonka w stylu sababa, czyli w porząsiu w wolnym tłumaczeniu, albo altidak, nie ma powodu do zmartwień. To takie powiedzenia oddające styl życia mieszkańców Tel Awiwu. Zresztą to miasto jest, można powiedzieć, sercem hebrajskiego slangu, a też graffiti, sztuki ulicy. Ja się wybrałem na taki spacer szlakiem napisów na murach, które bardzo wiele mówią o mieszkańcach. Moim przewodnikiem i człowiekiem, który te tak zwane hebrajskie robaczki, czyli alfabet hebrajski przede mną rozszyfrowywał, był Guy Charret, miejski aktywista, lingwista i dziennikarz. Poprzez mury mogę przekazać uczestnikom moich wycieczek to, czego na pierwszy rzut oka nie widać, a co pozwala zrozumieć, gdzie jesteśmy. Czasem wystarczy rzut oka na ogłoszenie o zagubionym zwierzaku albo coś takiego jak tu. Podejdźmy. Tu mamy na przykład ogłoszenie o spotkaniach lokalnego klubu seniora. Możemy się dowiedzieć, kim są, czym się zajmują, co ich interesuje, a tym samym jak zmieniła się dzielnica. Obok plakat zapowiadający uliczną paradę z okazji święta Purim, żydowskiego odpowiednika karnawału. Ten, kto nie potrafi go przeczytać, może się nie dowiedzieć, że ulica, przy której mieszka, zostanie zamknięta. I tak dalej, i tak dalej. Można w nieskończoność. To wszystko buduje językowy krajobraz i otwiera okna na tutejszą rzeczywistość. Jednym z takich okien, bardzo ważnym, jest niewątpliwie slang. Jakie są zatem zwroty najlepiej oddające izraelskość? Jednym z nich może być jebeseder, czyli będzie dobrze. Ważna jest tu intonacja. Zresztą często mam wrażenie, że hebrajski i polski mają taką samą intonację. Mamy chyba sporo podobnych słów. Acja i izja, like telewizja, demokratyzacja. Wszystkie acje i izje w dużej mierze weszły do hebrajskiego właśnie jako zapożyczenia z polskiego, ale nie tylko te słowa. Take your sweater, because it's gonna be cold. Weź sweter, bo będzie zimno. Another one is frajer. Inne słowo to frajer. Nie bądź frajerem. To właściwie motto tego kraju. Od małego nas tego uczą. They teach us from a very young age, don't be a frajer. Rozmawiając o językowych podobieństwach, mijamy kolejne, pełne graffiti i przeróżnych napisów ulice. Tu jest coś interesującego. Napis obok rysunku krowiej głowy. Przestańmy być obojętni. Nie żywmy się holokaustem innych. Użyto tu słowa Shoah, odnoszącego się do zagłady Żydów, w kontekście walki o niejedzenie zwierząt. To bardzo ciekawe, jak w Izraelu to słowo przestało być tabu. Bywa, że ktoś na przykład użyje go w banku czy w urzędzie. Czekam od 40 minut. Strasznie tu gorąco. Istny holokaust. Ludzie używają tego wyrazu naprawdę w różny sposób. Spacerujemy dalej. What else I saw? Co jeszcze? Ach, kombina. Kombina. Tak, to bardzo polskie słowo. My Polacy uważamy, że jesteśmy najlepsi w kombinowaniu. A my, Izraelczycy, uważamy, że to my jesteśmy w nim najlepsi. Kombinowanie to część izraelskiej kultury, choć pewnie ty uważasz, że wzięliśmy je od was. Ja będę się upierał, że to wy, Polacy, macie takie zdolności dzięki wielowiekowym związkom z Żydami. Cóż, moglibyśmy przez kolejne wieki o tym dyskutować, ale lepiej cieszyć się wspólnym kombinowaniem. Wracając jednak do punktu wyjścia, czym właściwie jest izraelskość? To cały świat, tak jak polskość. Choć dla mnie polskość to drzemy, które robiła moja babcia i plastry, które naklejała na słoiki. Żem truskawkowe. Jest jeszcze kilka słów, które oznaczają bliskie obu narodom rzeczywistości. Pierwsze z nich to chucpa. Łączy nas też słowo bałagan. Jest zresztą nawet izraelski idiom z tym słowem i arabskim yalla. Yalla balagan. To wezwanie, którym często zaczynają się słynne telawiwskie imprezy. Oznacza ono tyle, co dalej, zróbmy coś szalonego. Yalla balagan, like we all together do something crazy. Zatem yalla balagan, zróbmy jeszcze dzisiaj coś szalonego, bo w końcu jesteśmy w Tel Awiwie. I bo Loma Speak, nigdy dość, to też takie bardzo typowe powiedzonko oddające charakterystykę mieszkańców tego miasta. Loma Speak? Loma Speak, nigdy dość, nigdy za wiele. No to jeszcze, jeśli chodzi o połączenie z Tel Awiwem, to jeszcze Loma Speak. Jeszcze będziemy się łączyli oczywiście dziś w audycji porannej. Zapraszamy Państwa, Marcin Kutowski. Bałagan to dobrze. Jeśli chodzi o piosenkę z bałaganem, to tylko jedną znam, ale być może jeszcze przed siódmą się zmieści. Kombinować. Też bardzo ładne słowo. Kombina. No dziękujemy bardzo. Za chwilę jeszcze wróci Marcin. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. A wróci dlatego, że jest pytanie od słuchacza, czy będą Państwo puszczać tego piosenkarza, no tego Tel Awiwa Geffena. To co, zagramy? A ty go znasz? No, owszem, to bardzo znana postać jest. To zresztą jest szwagier bardzo znany, bo to brat żony Edgara Kereta, jednego z najbardziej znanych izraelskich pisarzy przecież. No proszę, no proszę. Dziękujemy bardzo. No to do usłyszenia, Marcinie. Do usłyszenia. Za 15 minut siódma. Show up later on today. Someone's watching you and hears you pray. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Keep on your way, you're gonna make it through. Today, a ray of light reflected from your long black hair, and you can tell the difference from yesterday. Don't be surprised, it's gonna be a beautiful day. It's gonna be alright. Geffen, tak, to jest to nagranie. Ten artysta, którego słuchacz pytał, a pan zna jakieś okolicznościowe melodie? Bardzo proszę, tak, oczywiście. Właśnie nie wiem, czy to bardziej Jerozolima, czy Tel Awiw. To się wszystko okaże jeszcze. Sprawdzę. Dobrze, a jeśli chodzi o to zdanie takie bardzo ładnie brzmiące, to proszę posłuchać jeszcze raz. Just enjoy kombinować together. Rozumie pan wszystko? Bardzo dobrze. Tak, a jeśli chodzi o ten drugi wyraz, który wspólny, który nam się bardzo podoba, to bałagan. No to mam. Szybko zwraca uwagę na to, że to ciekawe, że łączą nas słowa chucpa, bałagan i kombinować. Chciałem zameldować, że super jest mieć taki bałagan rano. Pozdrowienia z trasy między Kraśnikiem a Skarżyskiem Kamienną. Tak, to jest taki rodzaj bałaganu, który nam bardzo odpowiada. A w muzyce jest jakiś bałagan? Ja przeczytałem kiedyś, że tłumaczeniem słowa, znaczy inaczej, słowo jazz można tłumaczyć proszę. Jako bałagan. Przepraszam, ja już... uwielbiam, ale tak słyszałem. Nie, to ma sens. Urywki z kalendarza. Maestro Filip Jaszlar, dzień dobry. Dzień dobry. To możemy zacząć od takiej scenki rodzajowej z okolic Tel Awiwu? Proszę bardzo. Moshe, powiedz jednym słowem, co u ciebie? Dobrze. A w dwóch słowach? Niedobrze. To ja zagram dżingiel. Dzień dobry Państwu. 15 marca imieniny obchodzą Nikander, Probus, Placyd i Gościmir. Wszystkiego najlepszego. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Dzień Liboru. To moja propozycja nazwy tego święta. Dokładnie 1017 lat temu zakończył się zjazd gnieźnieński. To jeden z pierwszych sukcesów polskiej dyplomacji. Stronami spotkania byli Polacy i Niemcy. 15 marca 1656 roku podczas potopu szwedzkiego rozegrała się zwycięska dla nas bitwa pod Jarosławiem. Dokładnie 45 lat temu odbyła się premiera filmu Ojciec Chrzestny. A 145 lat temu opatentowano ruchome schody. Nieruchome ruchome schody opatentowano dużo wcześniej i do dziś można z nich korzystać na lotniskach czy na dworcach. Wnosząc po nieruchomych ruchomych schodach 20-kilową walizkę, warto sobie pomagać okrzykami "Lekkie jest!". Wrócę jeszcze na chwilę do dzisiejszego solenizanta Gościmira. Nie znam niestety nikogo noszącego to piękne imię, ale znam kilka osób, które z charakteru są Gościmirami. Osoby te lubią gościć u siebie i być goszczonymi. Bycie Gościmirem polega na bywaniu. Na przykład rodzina państwa Łukawskich i my, Jaślarowie, bywamy u siebie. Państwo Łukawscy u siebie i my u siebie. Każdy Gościmir do swoich gości czasem mówi tak. Co na stole, to już odżałowane. Albo ma się zepsuć, lepiej żeby goście zjedli. Albo patrzcie, u Kowalskich też byli goście, a już światła pogaszone. Jadą goście, jadą kiele mego sadu. Do mnie nie zajadą, bo nie mam posagu. Ale do mnie wrócą, znów odwiedzą kiedy. Wezmę ja od banku konsumpcyjny kredyt. A Donald Trump nie jest Gościmirem. Nie lubi gości, woli zbudować mur niż znieść wizy dla Polaków. Jadą goście autem, idą sobie pieszką. Lecz mnie nie zastaną, bo już tu nie mieszkam. Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy. Filip Jaszlar. Dziękuję pięknie. Ciekawe, czy jest taki jest Gościmir, czy jest jeszcze Gościsław? Bo może być. Może być. Jak się, gdy się zejdą, taki jeden z drugim. Proszę pana. Za 5 minut 7. Filip Jaszlar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Do usłyszenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Many times I've been told that I should go, but they don't know. What we got, baby? They may not see the love in you, but love I do. And I'll stay right here. Sweet, sweet baby. Life is crazy, but there's one thing I am sure about. That I'm your lady, always, baby. Love you now and ever. Sugar wishes don't change what is real or how it feels in the bad times. For whatever he is mine all the time, and we'll get by with our true love. Sweet, sweet baby. Life is crazy, but there's one. So I'm here.